بسم الله الرحمن الرحيم متوكل على الله أبو العز بن يعقوب نشيك وانغوزي موكا ميانان ثمانان موكا ميتسان تاتو المتوكل على الله أبو العز عبد العزيز ابن يعقوب المتوكل على الله ولد سنة تسعة عشر ثمانمائة الزالي موكا ميانان kumi na tisa wa ummuhu bintu yundiyin na mama yake ni binti wa mwanajeshi smuha Haj jina la huyo mama yake ni Haj Malik wala miali waliduhu al-khilafa mzazi wake hakushika madaraka hakuwahi kushika uongozi wanaisha muadhama hii kuwa akiwa ni mtu anayetukuzwa mushara ni hai anaashiriwa mahbuba napendwa lilkhasa walamma anapendwa kwa na watu maalum lakini pia vile vile na amma watu wa kawaida sali aljamila kwa mambo yake mazuri wa manaqibi alhamida na sifa zake zilizokuwa nzuri watawadhihi na unyenyekevu wake wa husni samtihi mandhari yake nzuri wa bashashatihi wa shasha yake changamfu wake likuli ahadin kwa kila mtu kasrati adabi na adabu ni wingi wa adabu yake nyingi na kubwa wala kushtighalu bila ilmi alikuwa ni mtu anajishughulisha na elimu qara ala walidi kasoma kwa baba yangu wa ghairi na watu wengine wazawajahu ammuhu almustakfi bibnati ammi yake mustakfi alimwozesha binti yake auladaha walada salihan akapata naye binti huyo watoto mtoto mwema fahuwa ibn hashimiyin kwa hivyo yeye ni mtoto ibnun hashimiyun katika bani hashim baina hashimiyaini kati hashimi wawili walamma tala maradhu ammihi almustanjid maradhi ammi yake mustanjid alipochukua muda mrefu عهد إليه بالخلافة علي بتوصية ومعجزة وكم بكيفة بس هو بالعز أبيه وخليفة فما مات أبويا بها لبوكوفة كويري مستنجد أكابيه يهي وخليفة يوم الاثنين السادس عشر يكيوني تاريخ كومي ناسيتا Muharram bi hadrati sultan mbele ya kiongozi bi hadrati alipewa madaraka hayo mbele ya sultani makadhi na viongozi wengine mashuhuri wakana arada alla awalan at-taqliba bil musta'in na huyu mutawakkil mwanzo kabisa alitaka kubadili badala mutawakkil atumie mustain billah kama laqab sama waka taraddudu baina almustain ikatokea kubabaika kati ya kutumia mustaini na mutawakil wastakara al-amru hatimaye swala likapata msimamo mmoja ala al-mutawakil kwamba jina la laqab litalotumika kwake ni hilo la mutawakil thumma baada na taariki sema wala alla al-hikmata fi dhalik anna ash-shakhs qad yasta'inu bi-shay'i wa la yatawakkalu alayhi على الرغم من حصول مطلوبه منه فلهذا اختار لقب المتوكل على المستعين. kwamba mtu anaweza kukitumia kitu kama msaada lakini asikitegemee, pamoja na kwamba mahitaji yake anayapata kupitia hicho. Kwa hiyo ndio maana akatumia, akapendelea atumie mutawakili badala ya kama kana kwamba katika tamko mutawakili maana yake ni nzito zaidi kuliko mustahili. Kwahiyo fulani anamtegemea fulani ni tofauti na fulani kamsaidia fulani. Ni usaidia kama vile kuna sehemu fulani tu ilikuwa imepelea, yeye akajazia. Tofauti na dhana ya kutegemea. Thumma rakiba fil min al-qala, kisha akapanda akasafiri kutoka Kala, yani akatokea kwenye ngome ile mpaka nyumbani kwake. Al-Mu'tadi, nyumba yake iliyozoeleka. Wal-Qudati, Wal-Qudati wal-Mubashiruna, Wal-Mubashiruna huku makadhi na wafanyao kazi. Wal-Ayan, na watu mashuhuri. Baina ya dai wakiwa mbele yake. Wakana ya umma mashuhuda, kwa kweli ilikuwa ni siku ya kipekee yenye kushuhudiwa. Baada min akhir yaumihi ila alqala, kisha alirudi mwisho wa siku yake hiyo ala. Aitho kana almustanjidu sakinan biha, mahala ambapo mustanjidi alikuwa akiishi hapo. Fi hadhihi sana, katika mwaka huu, safara sultanu almalik alashraf qatibai, alisafiri ila alhijaz bi rasmi alhaji, kwa utaratibu wa kawaida wa kiongozi kwenda kuhiji. Wa dhalika amrun lam yuhad li malik, iliyo jambo ambalo alipata kuzoeleka kwa mfalme. Akthara min miati sana, kwa zaidi ya miaka 100. Baada ya ziarati almadina tisharifa, alianzia ziara ya mji mtukufu wa Madina. Wafaraka biha saa 6,000 dinari, alipofika huko aligawa dinari 6,000. Thumma kadima Makkata, kisha akafika Makka. Wafaraka biha 5,000 dinari, akagawa dinari 5,000. Karara madrasata bimadrasatihi allati anshaaha, akamweka katika madarasa yake aliyoianzisha bimaka Maka sheikhan, sheikh mmoja wa sufia na mtu wa tasawufu, na watu wa tasawufu. Hajia baada akarudi zake. Wazuina tilbaladi likudumi ayama, mji ulipambwa kwa kufika kwake masiku kabla hajafika. Fi sanati 85 kharaja askaru, katika mwaka wa 85 lilitoka jeshi min Misra. Alaihim, wakiongozwa na Dawadar, yushabiku ila jiha al-Iraqi, ambaye alichanganya jeshi lake na kuelekea upande wa Iraq. Faltakau ma askari Yaqub, huko wakakutana na jeshi la Yaqub Shah ibn Hasan biqurbi ruha, karibu na Ar-Ruham yulioko Iraq. Fakusira al-Musriyuna, wa Misri walishindwa. Wakutila minhum man kutila, waliwawa waliowawa. Wausira al-Baquna, waliobaki walitekwa. Wausira al-Dawadar, Dawadar akatekwa. Waduriba unukuhu, akauawa kwa kupigwa shingo, watoa shingo. Wadhalika fi nisfi thani min Ramadhani, ilikuwa ni nusu ya pili ya mwezi wa Ramadhani. Walajabu anna Dawadar, huyu Dawadari hadha ana bainahu wa baina qadhi Hanafia, kati yake na kati ya qadhi wa madhhab Abi Hanifa Shamsuddin al-Amshati bi Misra, huko Misri waka kulikuwa na tukio kabira kubwa kati yao. kullu minhuma yawaddu al-zawal al-akhar, kila mmoja akitamani mwenzake atangulie kwenda akhera. Fa kana qatlu ad-dawadari bi shatri al-furat, wa hivyo basi kuwa kwa daradari pwani na ufukweni wa mto Furat, wa mauti la mshati na kifo cha huyo mshati bi Misra, Misri, fi yawmin wahid, matukio yote mawili yalitokea katika siku moja. Wa fi sanati 86 zilzilati al-ardu yawm al-ahad, mwaka wa 86 ardhi ilitikiswa, maana mtetemeko la ardhi. Badal asri 17 al-muharram zilzilatun saba, tetemeko gumu sana. Majati min al-ardu, ililosababisha ardhi kuyumba. Walijibalu, milima pia. Walabnia, majengo. Maujan, mithili ya mawimbi hasa. Wadamati lahdhatin latifa, tetemeko lilidumu kwa muda mfupi. Wadamati lahdhatin latifa, lilidumu kwa muda mfupi. Sakanati, kisha tetemeko hilo likatulia. Falhamdulillahi ala sukuniha, tumshukuru Mungu kwa kutulia. Wasakata bisababiha shurafatu min almadrasa, ilianguka kwa sababu ya tetemeko hilo nasema ikaanguka shurafatu min almadrasa. Shurafa ni ile balkoni, ile sehemu ya pembeni katika nyumba. Kwa mfano katika magorofa ni kile kijitokeza juu pale ambako watu hupumzika wakati wa mchana. Yani kama kijibaraza hivi kilichotokeza kwenye nyumba hivi kwa ajili ya urembo na kupamba na hivi nyumba ile ndio shurafa. Min almadrasati salihia ala qadi alqudati alhanafi, ilimwangukia hiyo shurafa, hiyo balkon, qadhi Sharafuddini ibn Aidi, famata kafa fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wa fi hadhihi sana fi rabiul awwal qadima ila misra min alhindi, alifika Misri mtu mmoja kutoka India yusamma khaki zaman na umrahu 550 sana. Huyu bwana alidai kwamba umri wake miaka 250. Fajtamatu bihi, nikakutana naye huyo. Faidha huwa rajulun qawiyyun, utamana mtu mwenye na nguvu. Lihiyatuhu kullaha saudahu, ndevu zote nyeusi. La yujawizu al-aql, akili haikubali. Na umrahu 70 sana, ukuwa umri wake japo miaka 70 anaweza kufika. Fadlan an akthara min dhalika, ukiachilia mbali zaidi ya miaka 70 na miaka 200 aliyodai kuwa nayo. Walam yati bi hujjatin ala ma yadai, na hakuleta ushahidi wa kuthibitisha madai yake yote. Alladhi yaqta'u bihi, ninachoweza kukisema kwa kauli moja annahu kadhabu, kwa ni mrongo. Wa mimma sami'tuhu minhu, na katika niliyoyasikia kwake, annahu qala innahu hajja wa umruhu 18, alihiji akiwa na umri wa miaka 18. Thumma raja ila alhindi, akarudi India. Fasamia bidhahabi tatar, akasikia kuondoka kwa wale wa tatar. Ila Baghdad, akwenda Baghdad. Liyakhudhuha, ili aende wakaiende wakaichukue Baghdad. Innahu qadima ila Misra, alifika Misri zamana sultani Hasan, kabla yabni ya madrasatahu, kabla hajajenga madrasa yake. Walam yadhkur shay'an yastawdihu bihi alama wala qawlihi, hakutaja chochote cha kuweka wazi uthibitisho wa maneno yake. Wa fiha warada alkhabaru bimauti sultani Muhammad bin Athman, katika mwaka huu zilikuja taarifa za kifo cha sultani Muhammad bin Athman ni maliki Rum. Wa anna waladaihi iktatala, kuwa watoto wake walipigana, walipigania ala almulki, ufalme. Faghalam faghuliba ahaduhuma, mmoja akashindwa. Ustakara fil mamlaka, akabaki katika mamlaka. Au faghalaba ahaduhuma, mmoja akashinda akabaki mamlakani. Wa qadima al-akhar ila Misra, yule mwingine alifika Misri. akramhu sultan, sultani akamkirimu ghayata alikram kwa kiwango cha mwisho na cha juu. Fanzalahu akamkiri, akampa makaribisho mazuri. Matawajaha min Sham, kisha akatoka Sham kuna Hijaz birasmi lhaji kwa ile kawaida na utaratibu wa kuhija. Wafi Shawal qadimati kutubu min almadina, katika mwezi wa Shawal zilifika barua kutoka Madina, tatadhama ndani yake mkiwa na ujumbe, anna fi lailati 13 ramadhana, kuwa katika mwezi wa 13 ramadhani, nazarati swaikatu min assamai, ilishuka kimondo kutoka mbinguni, alalmihdhana, kwenye sehemu ya kuadhinia, faharakati kikaunguza, faharakati sukuf almasjidi sharif, kikaunguza dari za msikiti mtukufu, wa mafihi minji khazain wa kutub, na vitabu na hazina zilizomo makabati yale. Wala miyabuka siwa ljudran, hakuna kilichobaki isipokuwa kuta. Wakana amran mahula, wani jambo lenye kuu au muhawila lenye kutisha au mahula lenye kuogopwa. Mata yawma larbia salakha al-muharram, alifariki siku ya Jumatano mwisho wa mwezi wa Muharram sanata 3900. Waahida bilkhilafa libnihi Yaqub, alimpa mkhalifa mwanaye Yaqubu walakabahu almustamsik billah. Hadha akhiru ma tayassara jamuhu fi hadha at-tarikh, tulichokieleza ndicho kilicho tuya wepesi na urahisi kukikusanya kwenye historia hii. Wakad yatamattu fi al-hawadith ala tarikh al-dhahabi, nimetegemea katika matukio tarikhi ya dhahabi. Wantaha ila sanati 700, iliishia mwaka wa 700. Thumma ala tarikhi ibn Kathir, kisha nimetegemea ibn Kathiri tarikhi yake. Wantaha ila thamani, iishia habari zake kwenye mwaka wa 730 na 738. Thumma ala almasaliki wa dhailihi, kisha nimetegemea kitabu almasalik na dhailu almasalik, mpaka matukio yalielezwa humo mpaka mwaka wa 73. Yajiri thumma ila ambai alghamri cha ibn Hajari ila sanati 50 mpaka kwenye mwaka wa 850. Kama ghairu alhawadith, ama kingine kisichokuwa matukio, fatalatu alayhi tarikha Baghdad al-Khatibi, nimepitia kwenye kitabu cha tarikh ya Baghdad cha Khatib, 10 mujalladat, tarikh Dimishq ibn Asakir 57, kitabu chenye volume 57, wal awraq lisuli 7 mujalladat, wat tayuriyat 3 mujalladat, wal hilya li abi nuaimi 9 مجلدات والمجالس للدين نواري والكامل للمبرد جاء مجلد بيلي وأمالي ثالب مجلد موجة غير ذلك. وقد عمل بعض الأقدمين بعض وليتنوليهم وليتنغ أرجوز أوتنزي في أسماء الخلفاء وغفاياتهم ونوز نقمزي مجينة مخالفة نغفوياو انتهى فيها إلى أيام المعتمد يحيا يليشيا كوني كيبيني تشوتوالا المعتمد. Wakad ya amiltu kasida sanahsana mina, mimi nimetunga kasida bora zaidi kuliko hiyo. Rahaitu an nakhtima biha hadha alkitaba, nimeonelea kitabu hiki nimalize kwa kasida hiyo. Wa hiya hadhihi, nayo ni hiyo. Haya.